do granicy państwa w miejscowości Lubycza. Tam samochód osobowy wjechał do rowu. Ruch odbywał się również wahadłowo. Teraz normalnie. 225320 225320 to nasz numer do Radionawigatora. Kolejne informacje za godzinę. Radionawigator Trójki. Witamy Państwa już po godzinie 17. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 18 dzień kwietnia, Wielki Piątek. Przed nami serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Ustaleń z Genewy nie zamierzają przestrzegać ani demonstranci na Majdanie, ani separatyści na wschodzie Ukrainy. Silne trzęsienie ziemi w Meksyku. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Za chwilę u nas także o pogodzie na święta. Będzie sporo atrakcji, ale generalnie ciepło i słonecznie. Od początku nawet sami uczestnicy rozmów w Genewie byli wobec nich sceptyczni i okazuje się, że mieli sporo racji. Szef MSZ-u Ukrainy ogłosił właśnie, że Majdanu nie obowiązują ustalenia genewskie nakazujące opuszczenie okupowanych ulic i miejsc publicznych. Andrii Deszczyca wytłumaczył, że demonstranci są w centrum Kijowa legalnie. Także separatyści, którzy zajmują budynek administracji obwodowej w Doniecku, nie mają zamiaru go opuszczać. Zgodnie z wczorajszymi ustaleniami to był warunek amnestii dla nich oraz zgody na rozszerzenie pełnomocnictw dla regionu. Jednak radykałowie, którzy powołali na początku kwietnia Republikę Doniecką, nie są gotowi na kompromis. Mówią tylko o integracji z Rosją. To odwieczne terytorium Rosjan. To nasza ziemia. Jesteśmy Rosjanami. Nie odejdziemy stąd, bo będziemy walczyć o swoje. O Rosję. Jesteśmy gotowi do szturmu. Nikt nie odpuszcza. Separatyści są aktywni w wielu miejscach obwodu donieckiego. W Kramatorsku znów przejęli wieżę telewizyjną, wyłączyli ukraińskie i włączyli rosyjskie kanały. Eksperci zauważają tymczasem, że Władimir Putin po raz kolejny zakpił sobie ze światowych polityków, a porozumienie genewskie to klęska państw zachodnich. Ekspert Fundacji Batorego Jakub Benedyczak podkreślił, że ustalenia z Genewy pokazały, że Rosja nie ma przeciwników w Unii Europejskiej. Unia Europejska pozwala Putinowi grać tak, jak on chce. Putin raz może wprowadzić wojska na Krym, innym razem być orędownikiem pokoju, no bo to on tutaj rozdaje karty. Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt zwraca z kolei uwagę, że Rosja zgrabnie pominęła w uzgodnieniach kluczowe tematy. Nie ma nic na temat rosyjskich wojsk, które od kilku tygodni stoją jako groźba przy granicach z Ukrainą. Nie ma również ani słowa na temat statusu Krymu. Władimir Putin nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w sprawie Ukrainy, tak uważa analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Piotr Kościński. Putin ma do powiedzenia jeszcze bardzo wiele ostatnich słów i myślę, że będzie je wypowiadał w miarę rozwoju wydarzeń, w zależności od sytuacji. Akcja antyterrorystyczna na wschodzie kraju wciąż trwa. Sylwia Białek, Polskie Radio. A Rosja nic nie robi sobie tak, że zapali ekologów. Właśnie rozpoczęła wydobywanie ropy naftowej w Arktyce. Nie chcieli do tego dopuścić działacze Green PiS, organizując we wrześniu ubiegłego roku akcję protestacyjną. Argumentowali, że może to bezpowrotnie zniszczyć środowisko. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Działacze Greenpeace twierdzili, że platforma nie ma odpowiednich zabezpieczeń na wypadek wycieku ropy. Wskazywali, że ewentualna awaria może doprowadzić do poważnego skażenia Arktyki. Innego zdania byli rosyjscy eksperci. To jest bezpieczna i wytrzymała konstrukcja, w której przed wyciekiem ropy szyb wiertniczy chroni nie tylko stal, ale i beton. To przestrzeń zamknięta dla statków. Rosyjskie służby graniczne aresztowały protestujących ekologów, a prokuratura oskarżyła ich o piractwo. Śledztwo umorzono na mocy amnestii. Dziś ekolodzy z Greenpeace ponownie protestują przeciwko uruchomieniu Prirazłomnej. Tym razem nie zorganizowali akcji protestacyjnej, ale zwrócili się do prokuratury generalnej o zbadanie, czy platforma dysponuje odpowiednimi systemami bezpieczeństwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Silne trzęsienie ziemi w stolicy Meksyku. Jak informują światowe agencje, wstrząsy miały siłę ponad 7 stopni w skali Richtera. Zakołysały się budynki, ludzie w panice wybiegali na ulicę. Na razie nie ma doniesień o poszkodowanych czy poważnych zniszczeniach. Sejsmolodzy ustalili na razie, że epicentrum wstrząsu znajdowało się w stanie Guerrero. Z dnia na dzień coraz więcej słońca, ale będzie także deszcz, a nawet burze. Synoptycy, zapowiadając pogodę na święta, informują, że na termometrach będzie powyżej 20 stopni. Najładniej ma być na północy, najwięcej deszczu na południu. Ksenia Maćczak. Może nie dla wszystkich będą to słoneczne święta, ale za to nie da się ukryć ciepłe. Synoptyk IMGW Anna Nemec przyznaje. Pogoda będzie dosyć dynamiczna. Generalnie będzie sporo słońca, ale każdego dnia, czyli i w sobotę, i w Wielką Niedzielę, i w poniedziałek będzie się chmurzyć. Będzie padać przelotny deszcz, czy lokalnie wystąpią burze, ale to będą zjawiska przejściowe. Po których wyjrze słońce, a temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Z trzech dni świąt, zaczynając od jutra, najgorzej ma być w poniedziałek. Lany poniedziałek, jak sama nazwa wskazuje, będzie faktycznie lanym poniedziałkiem. I to w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem południa kraju, co nie zmienia faktu, że biorąc pod uwagę zeszłoroczne święta, gdzie przypomnę, chociaż już pewnie wszyscy zapomnieli, że w Wielką Niedzielę były prawie w całym kraju śnieżyce. Tym razem mają to być prawdziwie wiosenne święta. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. O pogodzie na najbliższe godziny powiemy po wiadomościach sportowych. Kolejne informacje w Trójce w skrócie o 17.30. I czas na wiadomości sportowe. Monika Sułkowska, witamy. Nie powiodło się tenisistom, może powiedzie się tenisistkom. Już od jutra Polki będą walczyły w Barcelonie z Hiszpanią o awans do Grupy Światowej Pucharu Federacji, czyli kobiecego odpowiednika Pucharu Davisa. Rywalizację rozpocznie pojedynek Agnieszki Radwańskiej z Sylwią Soler-Espinozą, później w singlu Urszula Radwańska zagra z Marią Teresą Toroflor. W meczu deblowym reprezentować nas będą Paula Kania i Alicja Rosolska. W drużynie Hiszpanek wystąpią Anabel Medina Garrigues i Sylwia Soler-Espinoza. Nasze tenisistki mogą wrócić do elity po 20 latach. Magda Linet natomiast nie zagra w półfinale turnieju w Kuala Lumpur. W ćwierćfinale nasza tenisistka przegrała z Chinką Zhang Shuai 2-6, 6-2 i 1-6. W finale turnieju panów w Monte Carlo zmierzą się Stanislas Wawrinka i David Ferrer. Ten drugi dość niespodziewanie pokonał w półfinale Rafaela Nadala. Wawrinka natomiast wygrał z Milošem Raoniciem. Lewis Hamilton był najszybszy podczas drugiej dzisiejszej sesji treningowej przed Grand Prix Chin Formuły 1. Kierowca Mercedesa wyprzedził zwycięzcę pierwszej odsłony Fernando Alonso z Ferrari oraz swojego zespołowego partnera Nico Rosberga. Ostatni trening odbędzie się jutro o 5 rano naszego czasu. 2 godziny później rozpoczną się kwalifikacje. Aleksander Doba dokonał pierwszego w historii przepłynięcia Atlantyku w jego najszerszym miejscu samotnie kajakiem. Trasa z Lizbony na Florydę, którą pokonał Polak, liczy 9000 kilometrów. Aleksander Doba ma 67 lat, a na koncie także opłynięcie kajakiem Bałtyku i Bajkału. Jako pierwszy opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę po Przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. Oktawia Nowacka zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, które odbyły się w chińskim Chengdu. Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Chen Xian. Wieczorem w nocy pogodnie na krańcach wschodnich i na zachodzie. W dzielnicach centralnych możliwe przelotne opady deszczu od 4 stopni na zachodzie do 7 na Podkarpaciu, 8 w nocy na Mazowszu. A jutro przelotne opady deszczu na południowym wschodzie. Poza tym będzie słonecznie, no i będzie bardzo ciepło. Od 18 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słuchaj, ciepło się zrobiło, wszyscy biegają. O. Mówiłeś, że w tym roku to na pewno zaczniesz ćwiczyć. Bożenko, ale przecież ja biegam. Biegasz? Ty? Nawet stroju nie masz. Nie poczuję. Jak to? Bo kieruję się złotą zasadą prawdziwego sportowca, Bożenko. Bieganie zaczyna się w głowie. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak na nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony. Pani Tereso, witam, halo. Witam państwa, witam pana. Ja w związku z śmiercią Markeza, takie dwie refleksje wywołała we mnie ta śmierć. Z jednej strony ogromnie żal kogoś, kto miał tak ogromny talent, tak wielki talent, a z drugiej strony dla mnie to taka podróż sentymentalna, troszeczkę wspomnienie o nim, dlatego że były to czasy, kiedy byłam na studiach, kończyłam polonistykę, to była jakby, nie wiem, połowa lat 70. i wówczas przeczytanie Markeza to było jak tąpanie kilka centymetrów ponad ziemią, przy czym to nie tylko dla mnie było pewne przeżycie, ale chyba dla całego mojego pokolenia. W ogóle dyskutowaliśmy Borges, Loza, Andrade, to były nazwiska, o których się mówiło. I czasami tęsknię do czasów, w którym głównym tematem jest właśnie literatura i dobra książka, a nie polityka. Pozdrawiam panią. Dziękuję. Przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie. Anna wam. Wielki Piątek, wiele osób, jak wiadomo, pości nic praktycznie nie jedząc. Niegdyś poszczenie praktykowano przez 40 dni, które poprzedzały święta, nie jedzono mięsa, wstrzymywano się od wielu innych pokarmów. Dziś uciekamy od postu, bagatelizując jego rolę, a tymczasem jest on także potrzebny nie tylko ludziom religijnym. Każdemu umiar w jedzeniu raz na jakiś czas może się bardzo przysłużyć. Ja w Wielki Piątek ograniczam się tylko do picia wody i jedzenia suchego chleba. Ten dzień jest dla mnie dniem o chlebie i wodzie, no ewentualnie o kawie, bo to jest napój, którego trudno sobie odmówić. Post miał zawsze wyciszyć człowieka, uduchowić. Ksiądz profesor Witold Kawecki, teolog kultury. Przygotować go poprzez 40 dni tego biblijnego postu, ewangelicznego postu na przeżycie dobrze świąt Wielkiej Nocy, najważniejszych jakby nie było świąt chrześcijańskich. Ale z całą pewnością zmienia się to, że dawniej zwracano uwagę na pewien ascetyzm, duchowość ascetyczną, duchowość, która była zewnętrzna. Na pewno to było poszczenie dużo bardziej niż to dzisiaj rozumiemy. Jednak kiedy poszczono, to też to było istotne bardzo dla ciała. To znaczy kiedyś nie było takich takich problemów, no nawet z otyłością, ze zdrowiem. To było konieczne dla ciała i dzisiaj też tak się wyraża, bo człowiek, który kieruje się nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, to też jest jeden z grzechów, to człowiek, który nie panuje nad sobą, który jest skłonny do różnego rodzaju wad, do działań nieprzewidywalnych, a więc proszę zauważyć, jak to jest jedno z drugim związane. Dlatego też ta materia ograniczana, czyli umiarkowanie w sobie, niejedzenie, nie picie pewnych trunków jest nie tylko związane to, że odrzucam na przykład alkohol dla samego odrzucenia, ale odrzucam go ze względu na motywację, że robię to dla Jezusa, że robię to dla siebie też poniekąd, że robię to dla ograniczenia swojego nieumiarkowania. Te ograniczniki czysto cielesne są szalenie ważne dla duchowości chrześcijańskiej, ponieważ nie istnieje abstrakcyjny duch. Duch istnieje w ciele. Raz na jakiś czas można zrobić sobie takie oczyszczanie organizmu. Hanna Stolińska, Instytut Żywności i Żywienia. Z tym, że jeżeli ma być to taki całkowity post, czyli głodówka, to ona nie może trwać dłużej niż jeden dzień tak naprawdę. Można stosować maksymalnie raz w tygodniu. Ten post może w jakiś sposób organizm oczyścić? Na pewno post oczyszcza organizm, z tym, że trzeba pamiętać o tym, żeby pić dużo wody, jeść dużo wtedy warzyw i owoców przy takim poście, które też są źródłem wody, prawda? I błonnika pokarmowego, który zwiększa nam metabolizm, usuwa resztek z organizmu. Po takiej głodówce lepiej tego następnego dnia po prostu troszkę z jedzeniem przystopować. Przystopować. Wtedy, jeżeli przez cały dzień nic nie jemy, na drugi dzień właśnie wprowadzamy warzywa, owoce, ewentualnie produkty zbożowe. Dopiero w kolejnych dniach powoli nabiał roślin strączkowy i mięso. Także post jak najbardziej jest korzystny. My mamy żołądki takie jak dwie pięści nasze, także naprawdę my nie potrzebujemy tak dużo tego jedzenia i bardzo dobrze, że kiedyś poszczono i teraz też jak najczęściej powinni ludzie zmniejszać swoje porcje spożywanych posiłków. O post pytał Tomasz Jeleński. Zapewne się przyda, skoro pewnie wielu z nas planuje jedzeniowe szaleństwo. Nothing to John Lennon. Panie Grzegorzu, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Podróżujemy właśnie z córką, przejechaliśmy całe Trójmiasto, Słupsk, jesteśmy pod Koszalinem i córka jest rozczarowana, bo pan zapowiada akcję policji, a my nawet jednego złamanego, przepraszam w cudzysłowie, oczywiście policjanta na całej drodze nie zauważyliśmy, mimo że ruch jest naprawdę, no, bardzo duży. No, ale wie pan, może są ukryci. Magii świąt też czasem nie widać. Bardzo możliwe. Córka stwierdziła, że oni agresywnie oczekują zabiorkami na święto. Może tak być. 7 trójek na początku 22. Program trzeci, 20 minut po 17. Potomek rycerza spod Grunwaldu, arystokrata, poliglota, fan Tolkiena i przede wszystkim zakonnik i mistyk. Tak w kilku słowach można opisać ojca Joachima Badeniego. Zmarły 4 lata temu krakowski dominikanin doczekał się biografii. Był duchownym z ogromnym poczuciem humoru i do tego dosyć niesfornym. A jego życie było wręcz usłane anegdotami, wspomina autorka książki Nie bój się żyć, biografia ojca Joachima Badeniego, Judyta Syrek. Dla mnie to jest postać wyjątkowa. Ksiądz, który mówił o sobie, że jest antyklerykałem. Podobne słowo, o ile dobrze pamiętam, przypisywano nie tak dawno papieżowi Franciszkowi. No i ja bym się tutaj pewnych podobieństw też doszukiwała. To jest ten styl duszpasterstwa, bardzo skierowany na ludzi świeckich w 100%, a ten jego antyklerykalizm polegał na tym, poza tym, że się oczywiście naśmiewał z księży, którzy mają trochę większe brzuszki niż on, ten jego antyklerykalizm miał też źródło historyczne. Bo ojciec Joachim, postać barwna, arystokrata, który wywodził się z rodu, który z orszakiem królowej Bony przybył na ziemię polskiej. Taki człowiek z krwi i kości też, który i był żołnierzem, i tutaj barwna jego biografia. W PRL-u mógł uciec do Szwecji, bo był półkrwi Szwedem, ale tego nie zrobił. Został w Polsce i był takim przeciwstawieniem tych wszystkich księży, którzy troszeczkę zaczęli współpracować jednak z SB. Więc ten jego antyklerykalizm był też w taki sposób, można powiedzieć, perfidny, troszeczkę kierowany do tych, którzy kościoła nie bronili wtedy, kiedy mieli go bronić. Czy można powiedzieć, że on też podchodził do tej swojej arystokracji troszkę z przymrużeniem oka, w taki sposób charakterystyczny właśnie dla siebie? Dla niego bycie arystokratą to było takie wychowanie do tego, że on służy innym. On miał takie powiedzenie kapitalne dla mnie, że powinni się młodzi dominikanie bać księży, którzy nie mają poczucia humoru, bo jeżeli nie mają poczucia humoru, to znaczy, że są niewierzący. To też jest jakaś jego forma antyklerykalizmu. Jego arystokracja odbijała się bardziej w stylu bycia. To był człowiek bardzo szlachetny, człowiek, który miał taki depozyt wartości, którego możemy mu dzisiaj pozazdrościć. Dominikanin, czyli zakonnik, więc tak z drugiej strony, jak pani opowiada o poczuciu humoru, o nie, może nie do końca braku pokory, ale takiej trochę niesforności wobec księży i przełożonych właśnie. Jak to było odbierane na górze? No bo jednak zakonnik musi być podporządkowany w swoim zakonie. Czy zdarzały się jakieś sytuacje trudne, może zabawne, związane właśnie z tym takim podporządkowaniem typowym dla hierarchii zakonnej? Pamiętam słynne opowieści o to, jak próbowali z niego zrobić wychowawcę kleryków dominikańskich, studentów. To był najgorszy, najbardziej fatalny okres w jego życiu. Ojciec Joachim mówi tak: próbowali ze mnie zrobić magistra, postawili mnie przed tymi studentami, miałem ich uformować, więc wymyśliłem bójkę śnieżkami. To też pokazuje tego jego ducha, to poczucie humoru, że nie sprawdzał kleryków w tym, który się piękniej modli w kaplicy, ale sprawdzał ich w taki sposób, który potrafi grać w piłkę, który się potrafi pobić śnieżkami i przede wszystkim, który z nich ma dobre poczucie humoru. Jest taka jeszcze opowieść ojca Joachima, kiedy mówi, że był taki jeden w zakonie, który lubił randki. Więc odpowiedź ojca Joachima: randki są świetne, ale nie w zakonie. A on się na randkach bardzo dobrze znał, ponieważ udało mi się dotrzeć w książce do przepięknej opowieści o Annie Szczepańskiej, do pamiętników jej matki, w którym opisany jest ten płomienny romans młodego hrabiego i córki dyplomaty krakowskiego, rodzina Szczepańskich. Ale jak się okazało, to jednak była rodzina zbyt niskiego pochodzenia i Anna Szczepańska nie mogła zostać jego żoną, przede wszystkim ze względu na pochodzenie. I dlatego wylądował w zakonie? No, moglibyśmy tak powiedzieć, ale to nie jest taka prosta historia. Ta historia zaczyna się w 1938 roku we Lwowie. Tutaj ojciec Joachim przeżył pierwsze takie swoje nawrócenie, przechodząc koło figury Matki Bożej, idąc sobie do klubu nocnego. Młody dziedzic, bogaty, chciał pobalować. Poczuł nagle na plecach dotknięcie. Kiedy się odwrócił, był pusty plac i figura. Ojciec Joachim do końca życia był przekonany, że to było dotknięcie Matki Bożej i to był pierwszy taki moment, który zaprowadził go do kościoła. w sensie dosłownym. Od tego momentu próbował znaleźć kościół, do którego by mógł pójść i zrozumieć, co się stało. Rano następnego dnia poszedł i wtedy przeżył swoje pierwsze przeżycie mistyczne. I tutaj nam już się rysuje postać nie taka zabawna, ale postać bardzo mocna, charyzmatyczna. Człowiek, który tymi swoimi przeżyciami naprawdę potrafił opowiadać o nich w sposób autentyczny, ale też zmienić życie wielu ludzi. O najciekawsze fakty z życiorysu kapłana Joachima Badeniego pytał Mariusz Krzemiński. 7 trójek na początku, 22. Panie Januszu, witam, halo? Witam. Poczynił pan pewną obserwację. Tak jest. Tutaj dzwonię w sprawie tego pana, który przed chwilą się wypowiadał, że nie widział żadnego policjanta na drodze. Otóż ja jadę z Krakowa w kierunku Warszawy, dojechałem do Radomia, to jest raptem 150 km. Do tej pory minęłem dwie inspekcje ruchu drogowego, 6 patroli policji, którzy suszyło, i 4 pojazdy nieoznakowane policyjne. Także na takim odcinku jest to szok. Czyli magię świąt jednak widać. The sky is crying. To Stevie Ray Vaughan. Give a Panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Może pani Kubo, bo rówieśnikami jesteśmy. Ja chciałem spytać, bo jestem cały ciekawy, a nic nie budzi na temat ludzka, mnie spytał Marek Wałkucki. A ja mam też pytanie takie od siebie, czy już na niego można mówić klusek, czy już się dobrał do tej lodówki. Także mógłby pan coś nam nadmienić, bo... Tak źle jeszcze nie jest, chodzi o psa ludzka, czyli ludzkie nieszczęście. No, zakopuje mi w łóżku kości, chowa buty, ręce mam podrapane przez jego ząbki, ale poza tym cudnie. that my baby don't love me no more. You know, this guy's been crying, yeah. Can you see the tears roll down my nose? To już 17.30, czas na skrót. Radosław Mróz. 2 miesiące aresztu dla ojca zagłodzonego dziecka z Brzeznej koło Nowego Sącza. Tak zdecydował sąd i jeszcze dziś zapadnie decyzja w sprawie matki dziewczynki. Półroczna Magda zmarła w środę. Prokuratura postawiła rodzicom zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi im za to do 10 lat więzienia. 9 komitetom udało się zarejestrować listy kandydatów do Europarlamentu w całym kraju. 8 komitetów nie powalczą miejsca w Strasburgu i Brukseli, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. W 13 okręgach swoje listy zarejestrowały komitety Europa Plus, Twój Ruch, SLD, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego, PO, Polska Razem Jarosława Gowina, PSL, PiS, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry oraz Ruch Narodowy. A ja przypomnę, w Polsce wybory do Europarlamentu odbędą się 25 maja. Zakład Fiata w Tychach będzie produkował nowe modele samochodów, zapowiada minister gospodarki. Janusz Piechociński informuje, że koncern oficjalnie przedstawi tę decyzję na początku maja. Rzecznik Fiat Auto Poland słów wicepremiera nie komentuje. Bankowcy uniewinnieni. 5 pracowników 2 śląskich oddziałów ING Banku Śląskiego było oskarżonych o oszukiwanie klientów. Chodziło o tak zwane opcje walutowe. Zdaniem śledczych firmy miały stracić na tym procederze miliony złotych. Sąd uznał jednak, że opcje walutowe to nie przestępstwo. Rzecznik Banku Piotr Utrata z tego wyroku jest zadowolony. Cieszymy się, że sędzia uniewinnił naszych pracowników. No i to jest sprawiedliwy wyrok. Prokuratorzy są innego zdania i już zapowiadają apelację. Śledczy twierdzą, że bankowcy nie informowali swoich klientów o ryzyku i tym samym wprowadzili ich w błąd. Kolejne informacje w Trójce o 18.00. Zapraszamy. Ciekawa sprawa, bo jak pan mnie odwiedza ze skrótem wiadomości, to przychodzi pan z własną butelką wody mineralnej. Boi się nie pan, miałbym że... skorzystać z pana soczku, który stoi boi tam. Boi się po pan, prawej. Że drzwi się zatrzasną i zostaniemy tu na dłużej. Tak? Jest taka obawa. Bardzo dziękuję, rozumiem. Jutro, proszę państwa, przelotne opady deszczu na południowym wschodzie. Poza tym będzie słonecznie w Krakowie, Rzeszowie, Augustowie 18 stopni, w Gdańsku 19, w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy 20, w Warszawie, we Wrocławiu 21. A w nocy pogodnie na krańcach wschodnich, także na zachodzie, w centrum niewielkie opady od 4 do 8. Trójka. Program trzeci. Roberta Fleck i George Benson. Search a lifetime to find what we have. You are the love of my life, one thing that's good in this life. I'll spend the rest of my days just loving you. You are the love of my life, the heart and soul of my life. Once I was lost and alone, I am home. You give me so much of you and leave me room to be free. No one's ever touched me quite the way you touched me. People search a lifetime to find. I'll spend the rest of my days just loving you. You are the love of my life, and I thank God I'm alive to spend my lifetime with you. You are the love of my life. Panie Leszku, co dobrego? Chciałbym powiedzieć temu panu, który pojechał na Pomorze, że u nas na Pomorzu są inne obyczaje świąteczne, urlopowe. Dostanie pozdrowienia od gmin, przez które przejeżdżał, od ITD, za miesiąc, dwa, a nawet i za pół roku. W ten sposób się to odbywa, tak? Tak, u nas tak jest. 7 trójek na początku, 22. Jedni gotują w cebuli, inni malują farbami, jeszcze inni robią kraszanki, czyli wydrapują różne wzory na wydmuszkach. To już najwyższy czas na przygotowanie pisanek. Sprawy nie ułatwiają jednak różne barwy jaj, a także charakterystyczne pieczątki, które obowiązkowo muszą pojawiać się na każdym jajku. Tu są jajka gejsie i kacze, ze względu na twardość skorupki. Pani Teresa od lat robi pisanki i kraszanki. Bo jeżeli się robi na wydmuszce, to okurza skorupka i skrucha. Natomiast kaczki i gęsi to są twarde. Możemy sobie jajo ugotować, z tym, że w tym celu, żeby wydrapać, należy jajo gotować, kurze jajo, przynajmniej 45 minut do godziny. I ono się wysuszy, po kilku latach będzie tylko gruchało coś tam w tym jaju i nic się nie stanie. Jak to jest teraz, jak robimy pisanki, a przecież te wszystkie jajka mają te nadruki, to przecież przeszkadza w robieniu pisanek. No to zrobi tak pisanka, żeby tą pieczątkę tam, wie pan, jakimś ciemniejszym kolorem przejechać. Jerzy Janiczek, ferma drobiu buków. Każde jajko, które wychodzi z fermy, ma mój nadruk. A nie może być taki jakiś delikatny, tak przed świętami? Znaczy, no, delikatny to może być, ale ma być czytelny, bo jak nie, to wie pan, mogą być jaja. Tak stanowi prawo. Dlatego, jeżeli się kupił gospodarza na wsi, to gospodarz jeszcze nie zdąży tej pieczątki przestawić, bo jej po prostu nie ma. Joanna Falkowska robi i sprzedaje pisanki. Ale jak kupić u gospodarza na wsi, jak się mieszka w Warszawie, w Krakowie czy w Poznaniu? Jest jeszcze tak jeden patent. Trzeba wziąć wacik albo taką szpatułkę, namoczyć w wybielaczu i tam, gdzie są te cyferki, delikatnie przetrzeć i to się wybiela. Mówi pan, przeszkadza pieczątka. W tym miejscu zawsze można zrobić listek, łodyżkę lub płatek kwiatka, wydrapać, zakleić, nie będzie widać. Na wszystko są sposoby. Zdziwiłby się pan, ile wzorów powstało dlatego, że albo ręka poleciała i nie tam się zrobiła kreska, albo łata była na farbowanym jajku, ale to już tajemnica. Dzień dobry. Dzień dobry. No, no, pani można kupić takie jajka do malowania specjalne. Możemy zobaczyć. Tyle, że białe. Lepiej kolor wyjdzie. I są bez pieczątek też. No, każde jajko powinno mieć pieczątkę, tak? No właśnie. A dlaczego nie mają? No bo one tak, no, do malowania tylko. Nie polecamy do jedzenia. Sporo ludzi kupuje właśnie takie specjalnie do malowania? Tak, tak, tak. Jak się jajo porządnie pomaluje, to pieczątkę można zamalować. Dziennikarz naukowy Newsweeka Katarzyna Burda. No, mamy dobre barwniki. Mamy też bardzo, bardzo różne możliwości zdobienia jaj. Nawet myślę, że takie zdobienie starą metodą łupin z cebuli bardzo ładnie wybarwia jajo i pozwala na pozbycie się tego wyglądu jaja ze sklepu. Łatwiej też się maluje jajka białe, a nie takie beżowe, a teraz większość jest beżowych. Po prostu rynek tak dyktuje, że 11 miesięcy w roku nikt nie pyta o białe, tylko właśnie w okresie świątecznym są zapytania o białe, bo wiadomo, chodzi o pisanki i tego typu rzeczy, nie? A to da się tak zrobić? Znaczy nie, to jest rasa kury, to albo się ma brązowe, albo się ma białe. To nie jest, że ja mogę regulować kolorem jajka, wie pan, to jeżeli mam białą kurę, niesie białe jajko, jeżeli mam brązową kurę, niesie brązowe jajko. A pan ma jakie? Ja mam brązowe. A białe są droższe, prawda? W produkcji tańsze, bo ta kura mniej żyje po prostu. Ale klient bardziej jakby, nie wiem, u nas przynajmniej tutaj w Śląsku tradycja jest taka, że ludzie wolą jajko brązowe, białe się kojarzy z jakimś byłym importem z krajów ościennych, nie zawsze najwyższej jakości. No, do drapania zdecydowanie są lepsze białe jajka, bo jak pan zauważył, widać wzór. Natomiast na beżowym jajku wydrapanie będzie też brązowe, takie beżowe, różne żółtawe, więc nie będzie widoczny wzór. Zdecydowanie łatwiej maluje się jaja od takiej kury, która jest ze wsi. Ogromna różnica polega na tym, że są inaczej karmione i ta skorupka ma zupełnie inną strukturę. Pisanka z hodowli ciężko się farbuje. To jest fenomen. Natomiast takie jajo ze wsi wystarczy na przykład czasem 5 minut, żeby już skorupka miała kolor. Zajmujemy się tym już od ładnych kilku lat i przetestowaliśmy, dlatego nie kupujemy z hodowli, tylko jeździmy na wieś do gospodarzy i sami robimy wydmuszki, czyli mamy przed Wielkanocą bardzo dużo jajecznicy w domu. O pisanki czy też kraszanki pytał Łukasz Karusta. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone. In these days of cool reflection, you come to me. Everything seems alright in these days of cold affections. You sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. Pani Ireno, witam, halo. Dobry wieczór, proszę Państwa. Witam. Żeby wywabić pieczątkę z jajka, należy wycisnąć sok z cytryny, po czym ten sok wlać na jakiś gazik, ewentualnie gąbkę i spokojnie przetrzeć i naprawdę zejdzie. O! Bez żadnych problemów. Bardzo dziękujemy. 7 trójek na początku 22. Jeszcze jedno sprostowanie w zasadzie nam się należy. Pan Bogdan, nie tylko pan Bogdan, pisał na ten temat i pisze. Usłyszałem, do Łaska przyjechali, do Łaska mają przylecieć. Otóż Łask jest niewielką miejscowością niedaleko Łodzi. Zatem mogą przyjechać lub przylecieć do Łasku, a nie Łaska. Czepiam się, pisze pan Bogdan, ale tak naprawdę chodzi mi tylko o to, że kilka kilometrów od Łasku jest Szadek, a z Szadku, a nie z Szatka, wiadomo, kto pochodzi. No wiadomo, tam jest kilka tablic pamiątkowych na miejscu. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. La, la, la, la. This could be heaven for everyone. This could be heaven for everyone. This could be heaven for for everyone. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. W naszym studiu ksiądz Arkadiusz Zawistowski z Kościoła Rzymskokatolickiego, kapelan w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim. Dzień dobry, witam serdecznie. I ksiądz Michał Jabłoński z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, jeden z kapelanów w Centrum Zdrowia Dziecka. Witam serdecznie. Wielki Piątek, dzień, w którym się spotykamy, jest dla kapelanów szpitalnych szczególnym dniem pracy, czy dniem takim jak każdy inny w roku? Ksiądz Arkadiusz Zawistowski. I szczególnym, i normalnym, bo trzeba zrobić obchód, trzeba być ciągle na dyżurze, ale zarazem u nas w szpitalu jest zawsze liturgia, pełna liturgia Triduum Paschalnego, a więc i liturgia Wielkiego Piątku. Śmierć i cierpienie nie wybiera dni, także czy to jest Wielki Piątek, czy początek wakacji, jeżeli trzeba być w szpitalu, jeżeli trzeba być przy i dziecku, i przy rodzicach zwłaszcza, to trzeba tam jechać. No właśnie, być przy dziecku, być przy rodzicach. Jaka jest rola kapelana na przykład w Centrum Zdrowia Dziecka? Właśnie tak, być przy dziecku, chociaż z doświadczenia mojego wiem, że dzieci są wyjątkowo spokojne w obliczu śmierci. Nie wiem, czemu to poczytać, czyżby to była to dziecięctwo wiary, ale też być również przy rodzicach. Ci to dopiero przeżywają. Ja pamiętam, że na początku ja płakałem. No, nie wstydziłem się łez. To pomagało czasami, zwłaszcza rodzicom, ale potem stwierdziłem, że jednak rodzice też potrzebują kogoś, kto właśnie będzie jakąś ostoją spokoju, pokrzepienia, jakiejś takiej wręcz twardości, na którym mogą się oprzeć. Naprawdę czasami jest dobrze zobaczyć płaczącego duchownego, ale w większości przypadków jednak musi on być tą, wbrew temu co czuje, musi przestać czuć czasami. A w przypadku dorosłych pacjentów, komu bardziej kapelani są potrzebni? Pacjentom czy ich rodzinom? Jednym i drugim. Tak. Jednym i drugim, ponieważ pacjent zależy w jakiej jest kondycji, prawda, świadomości. I zależy, co mu jest w tej chwili potrzebne, czy obecność drugiego, czy tylko trwanie przy nim, czy łaska sakramentów, czy rozmowa. Natomiast na pewno emocje rodzin się mocno udzielają i kapelan mocno w to musi wchodzić, albo musi się do tego dystansować, bo czasem to są też emocje bardzo niszczące, czy czasem atakujące najbliższe osoby z personelu, czy właśnie osobę też kapelana. No właśnie, emocje. Pojawia się taka klisza w myśleniu, w postrzeganiu kapelana, że skoro pojawia się ksiądz na sali, skoro pojawia się ksiądz przy chorym pacjencie, no to musi być źle, bardzo źle. Myślę, że taka świadomość jest wśród ludzi i to w większości. I nie tylko chodzi o ludzi wierzących, ale też i niewierzących, że oni sobie księdza niestety ze śmiercią kojarzą. Ale też jest tak, że wiele osób po prostu wie, że kapelan przychodzi z pocieszeniem, ze zwyczajnym ludzkim odruchem. Czy tylko wierzący korzystają z tej pomocy? Tylko wierzący proszą o takie pocieszenie, na przykład pastora? Mhm. Ostatnio, czy w środę właśnie otrzymałem telefon z hospicjum na Ursynowie i starszy pan, niewierzący, poprosił właśnie pastora o wizytę. Pojechałem tam. Ten człowiek nie chciał księdza z tymi urządzeniami kościelnymi, w tym swoim całym rynsztunku i tak dalej, z namaszczeniem. Człowiek niewierzący, który gdzieś tam w swojej drodze zgubił relację z kościołem i po prostu rozmowa polegała na tym, żeby uspokoić tego człowieka w obliczu śmierci. Jeżeli nie mogę go uspokoić osobą Jezusa, którego nie wierzy, to mogłem go spróbować uspokoić w inny sposób. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli będzie umierał, to żeby nie miał tych wystraszonych oczu, to niech widzi, niech sobie przypomni oczy ludzi, których kochał, albo którzy jego kochali. I doszliśmy do wniosku, że jak będzie umierał, to będzie widział oczy swojej matki i wierne oczy swojego psa. I to mu dało ogromną ulgę, ogromną radość. Pożegnaliśmy się. nie wiem, czy żyje, czy nie. W każdym razie matka i pies. Oczy tych stworzeń. Mówił pastor o rynsztunku, tak to określając. No właśnie, ale sakramenty to jest to, czego przede wszystkim oczekują pacjenci, kiedy zapraszają do siebie kapelana z kościoła rzymskokatolickiego. Czy uspokaja ich coś zupełnie innego? A może nie ma generalizacji, to znaczy, że każdy potrzebuje zupełnie czego innego. Sakramentów zawsze udziela kapłan, a więc osoba. I można na różne sposoby, że tak powiem, wyrazić tą czułość Boga. No bo sakrament to Bóg, prawda, Jezus. I można tą czułość wyrazić przez dotyk, przez uśmiech, przez tonację głosu. I myślę, że to jest ta cała sztuka przekazywania piękna Boga człowiekowi, który szuka pocieszenia, umocnienia, nadziei. A tej sztuki się można nauczyć? Czy kapelani, czy ci, którzy zostają kapelanami, wcześniej są przygotowywani do tej pracy? Czy to jest po prostu dar, który się ma i realizuje w życiu? I dar, i doświadczenie, i trzeba też ciągłej formacji. Dokładnie, dokładnie zgadzam się z księdzem. Dla mnie to było, to jest zawsze i to jest proces. Chyba nigdy nie stanie się tak, że powiem, że jestem dobrym duchownym, dobrym pastorem, dobrym kapelanem. To jest ciągły proces kształcenia, uczenia się, upadków i wzlotów. Wpadamy czasami w pychę, jeżeli w nagrodę ze spotkaniem z człowiekiem, który za chwilę ma umrzeć, zobaczymy u niego jakąś ulgę. Myślimy sobie, działamy jak Bóg, a potem nie. Także to jest ciągła czujność i ciągła przede wszystkim jakaś taka pokora, no i słuchanie tych ludzi, a nie tembru swojego głosu. Dobrzy kapelani to chyba też po trosze dobrzy psychologowie powinni być, nie wiem, czy są. Ja myślę, że przede wszystkim człowieczeństwo, prawda? Bo tak. Psychologia to jest jedno z, prawda? A człowieczeństwo to jest i cała, no całość, człowiek jako całość. I dlatego myślę, że człowiek, przede wszystkim człowiek, który sam szuka Boga, kocha Go i chce Go, że tak powiem, przekazać, czy chce uszczęśliwić Nim drugiego człowieka. Pastor mówił o tym, że dzieci są wyjątkowo spokojne. Zastanawiam się, czy w spotkaniach z nimi, w rozmowach podejmuje ksiądz temat śmierci, rozmawia z nimi o odchodzeniu, przemijaniu śmierci, czy to są zupełnie inne rozmowy? One dokładnie wiedzą, że za chwilę odejdą. To jest wiedzą po prostu, i rozumieją? Na pewno nie rozumieją. My dorośli też nie rozumiemy, dlaczego mamy odejść, prawda? Ale jeżeli proszą mnie o rozmowę, to przede wszystkim proszą mnie, bym uspokoił rodziców. One strasznie cierpią, umierając, nie dlatego, że umrą, że ich nie będzie, tylko że ci rodzice strasznie cierpią. Więc proszą mnie, żebym uspokoił rodziców, że wcale tak źle z nimi nie jest, tylko że oni nie chcą, żeby rodzice płakali. I także w zasadzie ja jestem takim łącznikiem między tym pełnym spokoju dzieckiem, o doświadczonych już oczach z tymi ludźmi, którzy mają, dorosłymi, którzy mają zapłakane oczy i teraz to trzeba im te oczy osuszyć jakoś. A dorośli chcą rozmawiać o śmierci czy o zupełnie innych sprawach? Rozmowa o śmierci, to tak brzmi dosyć mocno. Nie używamy nigdy słowa śmierć, przejście, wstępowanie, nadzieja, trzeba walczyć do końca. To są słowa, którymi się posługuję. Ponieważ śmierć jest no, takim słowem, które gdzieś funkcjonuje w tej, że tak powiem, polu świeckiego życia. Natomiast dla chrześcijan szczególnie, no, śmierć nie jest, że tak powiem, tylko wyrazem biologicznego zejścia, prawda? Zakończenia procesu życia biologicznego. Jest przejściem, prawda, wstąpieniem. I często się do tych chorych tak odnosimy, że jest nadzieja, że jest przed tobą przyszłość. To teologowie bardzo pięknie ujmują, że mówią o przyszłości człowieka, a nie tylko o tym, że musi umrzeć. A zdarzyło się tak, że to pacjent był księżom bardziej potrzebny niż wy, pacjentowi. Ależ oczywiście. Oczywiście to tutaj dochodzi właśnie tutaj do głosu ten dogmat o powszechnym kapłaństwie. U nas, u mnie, w moim kościele, ja tak zawsze często traktuję, że pastor jest pasterzem swoich owiec, ale jakże często te owce są pasterzami swojego pasterza. Ja się od tych dzieci uczę i od tych rodziców uczę częstokroć, także... To było takie szczególne spotkanie, które nauczyło księdza czegoś wyjątkowego, szczególnego? Tak, pokory. Pokory. To chyba w zasadzie każde takie spotkanie jest uczy pokory. No, że ta moja wiedza, wykształcenie, duchowość, prawda, czy to, że jestem pastorem, nic nie znaczy. Albo to, że jestem ewangelikiem. No, o właśnie, to mnie nauczyło. Te wszystkie różnice, wyznania, religie, to wszystko gdzieś skupia się w tym jednym momencie, w tym jednym punkcie odchodzenia i spotkania. Ja nazywam śmierć spotkaniem, prawda? Spotkaniem gdzieś tam, prawda? Zawsze mówię, jeżeli jest możliwość, to mówię tym dzieciom, że wyobraźcie sobie, że pędzicie tak w pełnym pędzie i rzucacie się, ale nie rzucacie się w przestrzeń, w pustkę, tylko że czekają na was te takie ciepłe, mocne ramiona Ojca. Księże Arkadiuszu, to jest takie spotkanie, które ksiądz szczególnie pamięta, nosi w sobie i do niego wraca? 26-letni chłopak, student, który był w klinice kardiologii, towarzyszyłem mu przez chyba 2 czy 3 tygodnie. Umierał na niewydolność serca. To było takie powolne odchodzenie i pięknie dojrzewał. On był dojrzałym duchowo człowiekiem, ale trzeba było mu trochę pomóc się odbić od takiej przeciętności. I towarzyszyłem mu na różne sposoby, nawet na taki sposób, że mi kiedyś poprosił, żeby mu kupić tam coś do spożycia, bo mu kazano przejść na dietę, a rodzice byli z daleka. I to było dosyć mocne dla mnie też doświadczenie, bo zobaczyłem, że fizyczność nasza, prawda, tak się często nią teraz jakoś się eksponuje, tą fizyczność, ten człowiek był w dobrej fizyczności, a jednak przychodzi kruchość i trzeba zakończyć, prawda, przejść. No, mocne doświadczenie i do dzisiaj go pamiętam, wspominam. Wielki Piątek, no to nie koniec. Potem są kolejne dni. Ale czy kapelani mają czas świętować? W zasadzie to, znaczy oczywiście, że mamy czas. No, znaczy w kościołach ewangelickich jest nabożeństwo Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, potem jest cisza. Potem jest niedziela i poniedziałek wielkanocny. Z przykrością muszę gdzieś stwierdzić, że w tej pracy, w tym zapracowaniu, w tym dbaniu o to, by kazanie dotarło tu i teraz do człowieka, gdzieś ten pastor coraz mniej odczuwa to, co powinien odczuwać. To jest to właśnie. To jest chyba naturalne często. Mam czas, zabiegam o to i mocno o to walczę od tego czasu, jak zostałem kapelanem. Natomiast właśnie to jest ciekawe w szpitalu, że przeplata się cierpienie, czyli krzyż, z tą nadzieją, która spłynie ze zmartwychwstania, a więc odrodzenia kondycji ludzkiej, z powrotu do domu, z udanej operacji. I to jest właśnie ten uśmiech, to światło, ta nadzieja, która jest też o poranku wielkanocny. Nadziei nie tylko na święta życzymy. Ksiądz Arkadiusz Zawistowski, ksiądz Michał Jabłoński, dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Z okazji zbliżających się świąt wycięliśmy taki numer. 4,99 w Polomarkecie za sok Hortex pomarańczowy 2 litry do świątecznego śniadania. 4,99 za sok Hortex. Polomarket. Mój ulubiony na święta. Pieśni niepokornych polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus, parwanie parus, Kajus, Kajus, Kajus. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Skóra alergiczna i wrażliwa wymaga wyjątkowo delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris A. Oparte na formułach immunoprebiotik i leukiny barier, aktywnie regulują system immunologiczny skóry, zapobiegając podrażnieniom, zaczerwienieniom i pieczeniu. Efekt? Skóra wolna od alergii. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris A z prezentem, kremem ratunkiem na nagłe podrażnienia, dostępne w aptekach. Pharmaceris, alfabet zdrowej skóry. Żegnamy reklamy. Za minutę będzie 18. Radio Nawigator. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dobre informacje. Nie ma utrudnień już na autostradzie A4 w województwie opolskim. Na odcinku węzeł Olszowa, węzeł Nogowczyce na wysokości Strzelec Opolskich. Tam dachował samochód ciężarowy. Ruch w kierunku Katowic odbywał się jednym pasem lewym. Teraz już ruch odbywa się normalnie, ale korek przez jakiś czas pewnie jeszcze będzie, bo ruch musi się rozładować. Nie ma też utrudnień w Kujawsko-Pomorskim na drodze krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Chełmno w okolicach miejscowości Stolno, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Ruch był wahadłowy.